قال ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الأصل الفهم، فقوله يفقهه أي يفهمه علوم الدين. يلي أنباي الله أمتك يا خيري هو أتنفهميش علم يديني ويطلعه على أسرار الشريعة مع العمل بما يعلم. الله سبحانه وتعالى أتمونيشا نكم فاميشا سيري ذا الشريعة علي ويترمشكم تمواك صلى الله عليه وسلم فموجة نكو يتند يا كازي. ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. نوكيون الله سبحانه وتعالى مكولك زويوي كتك كتفوت علم يديني وجوه أمك تكي خيري چونغا كتك هي نعمة الله أليكوب. وانغابي كتك واتو hawana muda wa kuisoma dini yao, sio kuwa hana wakati, la, yeye mwenyewe amechagua kutokuwa na muda wa kuisoma dini yake, hataki. Bas la yuride yataallam dinahu. Ukijiona uko hivyo ujue ni kinyume chake kuwa wewe hujatakiwa khairi, hujatakiwa khairi, sababu khairi yote iko katika mtu kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuitendea kazi. We waone wajinga wajinga wanaoketi madarasani wanaotafuta ilmu, wale hawana kazi ya kufanya, mikatu pale mkurani tu wao, eh, Qurani tu kiketi yeye ifadhi Qurani kama mwenda wazimu. Wengine usema hivyo huko mitaani wakati msome sana bwana utashikwa na wazimu, subhanallah. Lakini katika dunia kila anapoendelea juu yule bwana msomi, yule bwana, yule bwana msomi mkubwa yule, kuna kama yeye, sio, amesoma mpaka haoni vizuri, soma kweli kweli mpaka macho yake haoni vizuri, vitabu vyote yule ansoma yule, kwa sababu asoma nini? Dunia. Lakini anayekwenda kusoma dini yule apoteza muda wake. Ama hamjaona hili? Mtu akisoma dini miaka miwili, ukifika wa pili tu ule mwaka, yule mzazi, ah mwanangu hujahitimu wewe, bado tu hujahitimu wewe. Lakini dunia yuko tayari asome nasari miaka mingapi? Tatu. Primary asome nane, ngapi hiyo? 11. Na secondary 4, ngapi hiyo? 15. Hujamwambia hata siku moja uhitimu, bado mwanangu atakaoende na university wewe. Haya, 4 tena, ngapi? 19 mtoto soma. Bado bana atakaoongeze masters. Miaka mingapi masters? Miwili. Sio? Miwili. 21 bado PhD moja. 22 mtu asoma tu yeye. Naam, ngapi sana samani mzee anikosea PhD, amenikosoa PhD miaka mitano, ngapi hiyo? 26 mtu yuasoma, 26 mpaka kufika huko alikofikia. Ukifika wafa kwisha, eh, ukishafika huko wafa, hafaida gani umpata? Umpata faida gani ya akhira? Ha, huyo anayesoma dini inshallah ndo yuanza kusoma dini mwezi wa kwanza, mauti ya mjirie yeye wasoma dini, ankufa katika nini? Husnul khatim, kufa katika khairi. Lakini sisi hatuyaoni. Ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya hum 'anil akhirati hum ghafilun. Watu wajua uhai wa dunia juu juu tu, wallah, na tunapupa sana sana. Na hili nikisema sipingi kuwa mtu wasome, wala hatupingi watu wasome dunia, la wasome, lakini kwa nini dini tuidharau kiasi kikubwa? Na kwa kweli wallahi mtoto akishafeli skuli ndio atambua wewe sasa, wewe nenda ukawe ustadhi, wewe sasa wewe wafaue ustadhi wewe. Kwani alifeli yule kule hafai, kule hafai, sio? Na nawaambia kitu kimoja wazazi, wallahi mtoto wako akisoma dini hata akafeli, mwisho wa kuisha akafeli, huwezi kujuta hata siku moja. Lakini ukimsomesha skuli amalize ile skuli afeli, utajuta wewe. Napoteza mapesa mingi, sijui nini. Kule hukupoteza, kwa sababu gani? kila ulichokifanya utalipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kufeli kwa aliyesoma dini bado mkupasi, hajafeli yule, kwa sababu anachokisoma pale kitamfaa katika maisha yake ya dunia na kesho akhira. Kwa nini tudharau kilichokuwa? Atastabdhiruna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ma lakum kaifa tahkumun afala tadhakkarun. Watu wakae chini wazingatie haya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin, yule ambaye Allah amtakia khairi atamfahamisha dini. Na kila mzazi ambaye hamsomeshi mtoto wake dini, wallahi atajuta. Na hili hatuna shaka nalo, tushawaona. Kamkuta mzazi mtoto wake amesoma mashaallah mpaka hiyo PhD, permanent head damage, kichwa kimeharibika kabisa kwa kusoma, lakini amaliza kule hajui haki moja ya mzazi wake kabisa. Muozeshe, itakuwa yeye mama, me love you, you love me, wewe baba na mama huko nyumbani mshasauliwa kabisa. Hakujui, kila anachokipata mfikiria nani? Mimi na mke na watoto bana. Baba akimfuata, mimi na majukumu yangu, wajua baba, sitakusumbuliwa mimi. Huu mzazi wako si jukumu lako, sio? Kwa sababu hajui, hakusoma dini yake, hafahamu. Kosa mwanzo tumlemezee nani? Mtoto au baba? Mwanzo ni yule baba. Wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha abaana wallahu amarana biha. Allah hakuwajibu kuhusu baba zao, asema qul inna Allah la ya'muru bil fahsha. Makuraishi walikuwa wakifanya uchafu. Uchafu gani? Wakitufu kwenye al-Kaaba uchi waume kwa wake, uchi kabisa. Wakiambiwa wasema wajadna alaiha abaana, huu uchafu tuliwapata baba zetu wakifanya. Wallahu amarana biha, na Allah ametuamrisha. Allah alivyowarudi hakuwaambia baba zenu hawakuwafanyia hivyo, la, alisema qul inna Allah la ya'muru bil fahsha. Alijisafisha yeye peke yake, ama baba zao ndivyo walivyowafundisha, ndivyo walivyowaachia. Kwa hivyo wazazi wana athari kubwa sana kwa yule mtoto katika kuisoma dini yake au kutoisoma. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote ni wachungaji na mtaulizwa juu ya vile mlivyovichunga. Mpaka baadhi salaf wakasema siku ya kiyama mwanzo ataulizwa mzazi namna alivyomlea mtoto wake, kisha ndio mtoto ataulizwa namna alivyomfanyia mzazi wake, kwa sababu yeye ndiye aliyemweka. Kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila kinachozaliwa huzaliwa katika fitra, hakina matatizo yoyote. Ule ubaya waja baadaye. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Angalia athari, si athari katika tabia tu, hata katika dini pia. Mayahudi watamfanya mtoto wao awe Myahudi kama wao, ikiwa ni Manasara kadhalika, ikiwa ni Majusi kadhalika. Mwana athari. Almuhim ni kugusia namna mujtamaa wetu tulivyo sisi na muozo tulionao katika kubeza na kudharau ilmu ya dini. Twadharau sana. Na mimi nakumbuka tukienda kusoma, wallahi tukienda kusoma nakumbuka vizuri sana, sizungumzii watu wa mbali, mimi binafsi yangu, kila anayekuuliza wewe unataka kufanya nini, mimi naenda kusoma bana, nini dini, alafu wallahi sikumbuki ni watu wangapi wameniambia maneno hayo. Alafu tena kule tunakwenda kusoma ni msikitini, tena hakuna shahada. Mimi sina shahada yoyote, nawaambia wazi, sina shahada wala nini, sina shahada ya sana, sijui hata kitunguu haijanunulia, hata sijui kwa wapi, hainunui hata kitunguu. Mimi nakwambia shahada mijikadi tu ya hospitali ya kliniki, haina faida yoyote. Mashtarat li basala. Alafu wasoma mahali tena hakuna shahada, alafu utafanya kazi gani? Si twaishi, tuna wake na watoto. Alhamdulillah, Allah atakufungulia njia zako za riziki, lakini angalia unavyokhofisha mpaka saa nyingine shetani wa kuingia. Lakini kweli, alafu itakuwaje bana? Sawa, umehifadhi Qur'an, umehifadhi sijui ya hadith, umehifadhi kadha, umesoma, ushasoma dini yako, alafu mustakbal المستقبل فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا هو المستقبل. نصو تكون ببوني نصو تكون متوني، فريق أو كوندي لتكون ببوني كوندي لتكون أبي متوني، فريق في الجنة وفريق في السعير. ساسا مستقبل ويتو نيوبي وكويندا إلى الجنة أم إلى السعير. إلي ندي لتكيكانا لتتلي خوف. Usimlee mtoto wako kwa kumwambia ukiwa mkubwa wajua atakaujenge nyumba hii, ukiwa mkubwa wewe kuwa na gari, na yeye akiwa mkubwa atakuwa hivyo kweli, utanunua gari zuri, utanunua kadha, lakini hatajiandaa kwa ajili ya akhira yake. Lakini mwambie mtoto wako fanya amali ili kesho uweko katika daraja za juu za peponi, kule utapata kile unachokitaka, ataipata dunia na akhira, sababu dunia ni dhamana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. لا نسألك رزقا نحن نرزقك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك وشان بي وذمانا سيسي هتقولي زيوي رزقي سيسي تتكوبا وي رزقي وي فاني نيني فاني عبادة فاني كازي تحرك الله اندي أنا يليت نتيجة. Haya kiingia kilini, asa mujtama wetu ulivyo watu watabadilika, lakini sisi tuna muozo katika mujtama mkubwa sana na sallallahu alaihi wasallam, na lazima tukumbushane tuambizane ili tubadilike. Leo ndio watoto waje madrasa kwa sababu shule zimfungwa miezi miwili, sio watoto hivi madrasa walikuwa wapi hawa mwaka mzima hawasomi madrasa hawa? Wakuta kila siku kuna mtoto mpya yuaje. Ha, si mpya yule, yule ataondoka baada ya miezi miwili. Ikifika Januari hawasomi tena siku madrasa. Sababu madrasa yapewa ule mkia mkia kule kule nyuma nyuma kule ndio madrasa itapewa. Ule wakati ambao sasa atapiga fujo nyumbani, atasumbua, atacheza mpira, ataudhi majirani, atafatana na watoto waovu waovu. Kwa hivyo sasa bana mpeleke madrasa huyu saa 3:30 mtoto enda madrasa. Yaja madrasa nini? Ndiyo mama amka na baba, labda baba alirauka nkwenda kazini, ya walla yule mama ndiyo yuamka. Kwa nini? Kwa si skuli zishafungwa. Hey, skuli zishafungwa. Sasa tuamke ni saa mbili, saa mbili amke atafute mayai akapike na mama mikate kule dukani, akimaliza kula akishashiba yule mtoto ndiyo yuaje ustadhi amgoja nani mtoto madrasa. Saa 3:30 hivi ndio amuona mtoto. Mbona unchelewa mtoto kwambia mamangu anchelewa kuamka? Hawajui kusema urongo. Mamangu anchelewa kuamka. Haya yafanyika yafanyiki. Ndio yanaujiri. Haya waleteni hiyo miezi miwili. Angalau wajue kusoma suratul Fatiha, wajue kuswali. Na wengine pia hiyo miezi miwili watakwenda holiday, si pesa ziko Dubai. Twende tukastarehe bana. Si umra. Dubai tazunguka duka hili aone nguo zile, kuna shopping hii, kuna sale hii, kuna hili, kuna lile. Akirudi ile mtoto azungumza Kiingereza kizuri sana, sio kule ya kuzungumza Kiarabu kule, Kihindi na Kiingereza. Allahu musta'an.